เรื่องวิศวกรรมหาก้อมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระเรียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้ววันหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้จัดให้มีเป็นประจำคือการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระในรูปปุจฉาวิสัชนาบ้างคือถามตอบ แล้วก็ในรูปแสดงพระธรรมเทศนาเดี่ยวบ้างในรูปปาฐกถาบ้างทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ให้พี่น้องมวลพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสสดับตรับฟังถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมสืบต่อไปในวันพระนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟัง ได้ห่างเหินกันไปนานทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันมีงานมากเกือบไม่มีเวลาเป็นตัวของตนเองอาบ้างก็เล็กน้อยท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมมีบางท่านก็บอกว่าทำไมหายไปเลยไม่เห็นโผล่ขึ้นมาอีกทีนึงคือในช่วงนี้ต้องรับนิมนต์ไปบรรยายอบรมเกี่ยวกับข้าราชการตามหน่วยงานต่างๆตั้งแต่เกษตรสาธารณสุขเรื่อยเปื่อยถึงครูบาถึงอาจารย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดทั้งทหารจึงไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าที่ควรสำหรับวันนี้พอจะมีเวลาอยู่บ้างอาตมาจึงขอพูดในเรื่องราวที่คิดว่าท่านทั้งหลายควรจะได้รับรู้รับทราบควรจะได้รู้จักคือเรื่องธรรมมิกราชธรรมมิกราชทำไมอาตมาต้องเอาคำนี้มาพูดคือต้องการให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักและมองเห็นคุณค่าของธรรมมิกราชในยุคที่บ้านเมืองมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมืองการบริหารการปกครองปัญหาทางสังคมปัญหาภัยจากธรรมชาติดินฟ้าอากาศแปรปรวนทั้งหมดนั้นรวมคือปัญหาของมนุษย์ซึ่งเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยที่มนุษย์ของเราได้กระทำคนโบราณได้เคยพูดกล่าวขวัญถึงธรรมมิกราชพญาธรรมมิกราชว่ายามใดบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายยามนั้น คนโบราณก็จะบ่นถึงว่าเมื่อไหร่เนาะพญาธรรมมิกราชจะมาโปรดจะมาช่วยแก้ไขยุคเข็นยามใดเนาะพญาธรรมมิกราชเจ้าผู้ประเสริฐบนมีว่าท่านจังจะเกิดมีขึ้นเราเคยได้ยินถ้าหากเป็นคนเฒ่าคนแก่อายุ50 60แล้วก็คงจะได้ยินวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องธรรมมิกราชกันบ้างก็จะเป็นการดีเพื่อจะให้เราได้รู้จักได้มองเห็นแล้วเราก็จะสามารถเรียกร้องสร้างสรรค์ธรรมมิกราชให้เกิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายสังคมยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมในเมืองสังคมชนบทบ้านนอกเกือบจะเหมือนกันหมดเพราะความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีเกิดอะไรขึ้นที่กรุงเทพในบ้านนอกก็เห็นเกิดอะไรขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยก็รู้โดยข่าวสารผ่านดาวเทียมส่งลงสู่จอโทรทัศน์ให้เราได้รับรู้รับทราบแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เอ่ยแก๊สพิษรั่วตรงไหนระเบิดอยู่ตรงไหนเราสามารถจะรู้กันได้ทั้งนั้นยานอวกาศระเบิดอยู่ตรงไหนเกิดสงครามมุมโลกไหนน่านน้ำทะเลไหนอ่าวเซอร์เต้อ่าวไซด้าอ่าวเปอร์เซียเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะรู้ได้เมืองพม่าเดินขบวนอย่างไรเมืองจีนจตุรัสเทียนอันเมินหลังเลือดมายังไงเราสามารถจะรู้ไม่จะรู้ธรรมดาเห็นด้วยในหน้าจอโทรทัศน์จอโทรทัศน์เมื่อกว่ามนุษย์ในสมัยนี้กำลังเจริญจะแข่งกับเทวดาบนสวรรค์แต่ท่ามกลางความเจริญด้วยเทคโนโลยีคือผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ปัญหาได้เพิ่มขึ้นอย่างสลับซับซ้อนยากแก่การที่จะแก้ไขทั้งที่หูแจ้งตาสว่างน้ำไหลไฟสว่างมีถนนหนทางมีน้ำประปามีไฟฟ้าถึงยุคอินฟอร์เมชันเอกคือยุคข่าวสารอะไรอะไรก็รู้หมดนี่แหละแต่ดูเข้าไปดีๆในจิตใจของคนเราทุกวันนี้คนเราทุกวันนี้ในสังคมโดยทั่วไปทางร่างกายคับคั่งลังไหลคือคนมันมากบ้านเมืองมันกว้างเรียกว่าอยู่กันอย่างคับคั่งลังไหลแต่ทางจิตใจกลับอ้างว้างว้าเวเดียวดายอยู่กันมากมายแต่ก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมีความรู้สึกตัวใครตัวมันเอาตัวรอดไปวันๆได้เปรียบเท่าไหร่ยิ่งดีสังคมยังมีปัญหามองกันด้วยสายตาที่เห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายในสายตาซึ่งกันและกันแม้กระทั่งพ่อแม่ที่มีลูกอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ยังรู้สึกอ้างว้างว้าเหวความผูกพันอย่างล้ำลึกในจิตในใจพ่อแม่ก็ยังไม่อบอุ่นใจพอนั่งนาข้าวจะได้ซื้อจากลูกกินอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความอ้างว้างว้าเหวในสังคมเมื่อสังคมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเราอ้างว้างว้าเหวแบบชนิดตัวใครตัวมันในหมู่บ้านพูดกันจะไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาหนักใกล้เข้ามาในครอบครัวพี่กับน้องก็อ้างว้างว้าเหวเหมือนเป็นคนละคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกันพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ก็อ้างว้างว้าเวลูกสาวลูกชายนั่งนาข้าวพ่อแม่ก็หวาดกลัวจะพูดอะไรไปนิดหน่อยก็กลัวย่านมาต่อไปเดี๋ยวนี้พ่อแม่ย่านหอดลูกขันบอลหลายย่านลูกเขียดพูดจาสั่งสอนจำจี้จำชัยนักย่านลูกสาวเขียดอย่าว่าอะไรดิพ่อฉันไปนี่บ่มาก็ได้เด้พ่อท่านเสร็จเลยผู้เฒ่าเสร็จเลยลูกสาวบอกว่าไปอาวุธนี่บ่มาก็ได้เด้ท่านจมลายเด้พ่อท่านก็เลยงอนงอกลัว แต่พูดมากลูกก็หาเรื่องขู่เอาลักษณะเช่นนี้แหละจึงอาตมากล่าวว่าสังคมของเราทางกายคับข้างหลังไหลทางจิตใจก็อ้างว้างว้าเหวเหตุที่มันเป็นอย่างนี้คนโบราณก็ได้ตรัสไว้นานแล้วล่ะว่ามันจะถึงยุคเห็นยุคเสื่อมการสวยยุคเสื่อมจนถึงขนาดว่ามันจะอยู่กันไม่ไหวไม่รอดแล้วก็จะมีพระยาธรรมมิกราชมาแก้ไขเหตุการณ์ให้อย่างที่ทุกวันนี้คนกำลังอ้างว้างว้าเหวพ่อแม่กำลังง้องอนต่อลูกพูดมากกลัวลูกจะโกรธกลัวลูกจะไม่ให้อยู่ให้กินกลัวลูกจะหนีจากฝากผีฝากไข้ไว้ไม่ได้เนี่ยพ่อแม่ไปอยู่กับลูกคนโน้นทีอยู่กับลูกคนนี้ทีถ้าไปอยู่กับคนโน้นคนนี้ก็สบายใจถ้าแม่ไปอยู่กับคนนี้คนโน้นก็สบายใจถ้าอยู่นานๆเข้าดีบ่ดีว่าให้สับคือบ่ไปอยู่นอกเขาหุ่นว่าซั่นอีหยังอีหยังก็หอบให้เขาเบิด เสร็จเลยอีกพ่อแม่อย่างนี้ก็มีคนโบราณท่านเขียนไว้ในหนังสือเรื่องพุทธธรรมนายอย่างในมหาสุบินนะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่27คุทกนิกายชาตกถาเรื่องมหาสุบินสูตรความฝัน16ประการของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีฝันข้อหนึ่งในจำนวน16นั้นฝันเห็นงัวงัวอุสุฮารุขาคาวิโยคาวิโยแม่งัวแม่โหออกลูกมันแล้วก็ไปดูดกินนมลูกน้อยๆลูกมันไม่แห่งกินมันก็วิ่งหนีแม่มันก็งองอนจะดูดนมลูกพระพุทธเจ้าทำนายแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาบ่อพิษราชสมภารปัจจยะโลเกอนาคตัสสมิงจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตการยาวไกลผู้คนเสื่อมทรามลงจากศีลจากธรรมมีความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวไม่เคารพพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผู้จากระโชกข้อห้าพ่อแม่ต้องคอยง้องอนอ่อนใจถ้าถูกใจก็จะเลี้ยงจะดูให้อยู่ให้กินถ้าไม่ถูกใจก็ตะเพิดขับไสไล่ส่งว่าให้พ่อให้แม่ขู่เข็นตะคอกพ่อแม่ต้องก้มหน้างอ งอนอยู่เหมือนแม่งัวที่ไปจะดูดนมลูกลูกมันไม่ให้กินแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอะไรแก่มหาบพิษมันจะเป็นแก่โลกนี้ในจำนวนความฝันทั้ง16ข้อนั้นมีแต่เรื่องวิปริตแปรปรวนทั้งนั้นมันยังไม่มีเวลามาเล่าให้ฟังละเอียดเป็นว่าบัดนี้ความฝันต่างๆเหล่านั้นก็กลายมาเป็นความจริงในสังคมยุคปัจจุบันแล้วก็เรียกร้องหาพยาธรรมมิกราชทำไมวันนี้จึงจะต้องนำมาพูดในเรื่องนี้ก็เพื่อจะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเรื่องธรรมมิกราชว่ามันมีประโยชน์อะไรมีคุณค่าสาระทางด้านสังคมยังไงในทางพุทธศาสนาได้พูดไว้อย่างไรหรือเป็นเพียงนิทานตำปาเล่าเสิร์ฟกันมาให้เราได้รับรู้รับทราบหรือว่าเป็นนักปราชญ์โบราณแต่งเติมเสริมส่งเขียนขึ้นมาใหม่อาตมาสะดุดใจอยู่คำนี้มานานอยากจะพูดเมื่อปีก่อนนู้นได้เดินธุดงค์พาคณะลูกศิษย์ลูกหาพากันเดินจาริกไปด้วยไปเรื่อยๆค่ำที่ไหนนอนที่นั่นโดยออกจากวัดผ่านเขตวานอนนิวาสเขตฟังโคนเข้าเขตพลนาข้ามภูเพชรไปโปพานเข้าทางกุดบางไปออกนู่นคำเพิ่มเดินเรื่อยไปจนถึงสร้างข้อหลุบเหล่าเรียวซ้ายไปทางบ้านทางเขตเขาวงดงหลวงทางชาตินาคูขึ้นไปน้ำตกตาดทองเดินไปถึงสันสันแว่แล้วก็พากันเดินข้ามขุนเขาแถบนั้นไปอีนิคมคำสร้อยมุกดาหารเราไปกันจนถึงอำนาจเจริญทำแสงเพชรหลังจากนั้นเราก็เดินต่อไปที่ชานุมานเราก็วกกลับผ่านดอนตาลมาทางมุกดาหารมาธาตุพนมมานครพนมท่าอูเทนผ่านทางท่าอูเทนมาทางนี้สี่สงครามไปบ้านแทงเนี่ยมีตอนหนึ่งผ่านแถวท่า อาตมาก็จำได้แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นบ้านไหนจำชื่อบ้านไม่ได้แต่จำเหตุการณ์ได้ว่าแถวท่าพี่น้องย้อนนี่แหละทางท่าอุเทนนี่แหละขันบะชั้นกระทางต้นแทงเราพากันไปในหมู่บ้านหนึ่งเมื่อตอนเช้าโยมมามากๆเราก็แสดงธรรมหาถือโอกาสแสดงธรรมให้เพื่อนสาธมิกทั้งหลายได้ฉันข้าวไปก่อนพระอาตมานั้นก็ถือโอกาสแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนหลักศีลหลักธรรมให้ญาติโยมพุทธบริษัทได้รู้หลังจากนั้นแล้วก็เก็บข้าวเก็บของตั้งใจเดินทางเพื่อจะเดินทางกันต่อไปแล้วมีญาติโยมจำนวนมากอ้อนวอนโอ้ยอย่าขู่เอ้ยนอนนำจะคืนสองคืนในท้อนปวดผายพวกขาน้อยคือท่อนอันผู้ว่าได้ยินได้ฟังนำกันทนาอยากให้เขาได้ยินอะไรเงี้ยแล้วอาตมาก็บอกว่าจะต้องเดินทางถือคติอย่างหนึ่งว่านอนค้างแห่งละคืนเท่านั้นแล้วก็จะต้องเดินต่อไปเอาละปีนี้ครั้งนี้เรามีโอกาสได้พบกันเพียงเท่านี้ขอให้จดจำแล้วก็บอกเล่าค้านต่อกันไปว่าศีลธรรมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างนี้เอาศีลเอาธรรมกลับคืนมาสู่จิตสู่ใจให้บ้านเมืองสังคมสงบร่มเย็นชีวิตนี้ก็สดชื่นแจ่มใสว่ายังไงแกก็เสียดายแล้วเราก็พากันเดินเป็นแถวออกมาจะพายบาทแบกกอดได้มาอาตมาได้ยินเสียงพูดแว่วแว่วตามหลังจำได้สนิทเท่าทุกวันนี้แต่ก็ไม่ได้ดูหน้าตาว่าใครเป็นคนพูดแต่คำพูดนั้นเป็นคำพูดแน่นอนว่าคือคนแก่ๆเกิดมานานล่วงการผ่านไปท่านมองตามหลังพระสงฆ์องค์เจ้าที่เดินไปจำนวนมากในขณะที่โลกเขาเจริญรุ่งเรืองนั่งรถเก๋งติดแอร์แต่พระสงฆ์องค์เจ้าจำนวน20กว่ารูปนี่เดินฝ่าเปลวแดดจะพายบาทแบกกดมันส่วนทางกับความเป็นจริงพ่อเฒ่าคนเนี้ยพูดว่าโอ้ยอ่อนซอนเด้เนาะพูดเป็นสำเนียงย่อเลย 100% อ่อนซอนเด้ว่าซั่นเนี่ยโหเนี่ยซาไปนํากันหลายๆเนี่ยนี้ไปใส่แล้วก็ไปเทศไปสอนอันนี้แล้วเพิ่นเว้าพระญาธรรมมิกราชสู่คำศาสนาเกิดมีมาแล้ววันอาตมาก็จำคำนี้แล้วก็สะดุดใจว่าทำยังไงน้อจะทำให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องพญาธรรมมิกราชทีนี้วันนี้เราก็เลยมาพูดกันเรื่องธรรมมิกราชธรรมมิกราชธรรมมิกราชเนี่ยคืออะไรทำไมจึงต้องมีธรรมมิกราชธรรมมิกราชนี่มีประโยชน์เพื่ออะไรและเราจะต้องมีธรรมมิกราชหรือว่าธรรมมิกราชาโดยวิธีใดโดยวิธีใดวันนี้ก็เลยขอนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังถ้าหากอาตมาพูดไปแล้วท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสรับฟังเนี่ยจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงแต่ว่าฟังแล้วคิดว่ามันจะมีทางเป็นไปได้และเป็นความจริงสักขนาดไหนเรื่องธรรมมิกราชคืออะไรก็ต้องขอทำความเข้าใจกับคำนี้ซะก่อนว่ามันคืออะไรว่ากันตามอักษรว่าธรรมะบัวเข้ากับอิกะสมาธิสนที่เข้ากับอิกะแล้วก็มีราชะเข้ามาอีก3คำคือธรรมะอิกะราชะเอามาต่อกันเป็นพืชตามรูปศัพท์ไวยากรณ์กฎระเบียบของภาษามันจะได้รูปที่สมบูรณ์สำเร็จรูปเป็นธรรมมิกราชหรือว่าธรรมมิกราชะเอาง่ายๆอย่างนี้แหละนะธรรมะนั้นแปลว่าธรรมแปลว่าความถูกต้องความดีความงามความอุดมความเจริญอิกะแปลว่าประกอบด้วยประกอบเข้าด้วยกัน ราชะแปลว่าความสุขใจความพอใจนี่เราแปลตามคำพูดคำว่าราชะคำนี้แปลว่าความสุขใจพอใจไปเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐหรือฉบับไหนๆก็ตามมันจะตรงกันคืออคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62เป็นต้นไปหน้าไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าพูดถึงคำว่าราชาได้เกิดขึ้นในนี้มาดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าราชาอักขระว่าราชาราชานี้ก็เกิดขึ้นในโลกนี้มานานโดยเหตุที่บุคคลคนนั้นทำให้คนทั้งหลายเป็นสุขใจพอสุดพอใจคือบ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายมีการลักกันป้นกันเข่นฆ่ากันโกหกกันนอกอกนอกใจกันแล้วก็ฆ่ากันกินเหล้าเมายาสังคมวุ่นวายปัญหาสังคมมากไม่มีทางออกก็เลยประชาชนทั้งหลายเลือกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีบุคลิกภาพร่างกายสง่าผ่าเผยกำยำล่ำสันให้มาเป็นหัวหน้าผู้ปกครองไม่ต้องทำอะไรคนนี้ก็เลยมาออกกฎหมายคนไหนทำผิดทำชั่วทำให้เพื่อนฝูงเดือดร้อนวุ่นวายจับมาลงโทษแล้วคนไหนดีก็ยกย่องสรรเสริญบ้านเมืองก็เลยสงบร่มเย็นคนทั้งหลายก็ร้องเพื่อไปทุกหย่อมหญ้าว่าราชราชราชราชราชราชแปลว่าเป็นสุขใจพอใจสุขใจพอใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุแห่งการทำให้คนอื่นเป็นสุขใจอักขระคำว่าราชาก็เกิดขึ้นนี่ราชาแรกๆมันเกิดขึ้นมาจากความพอใจความสุขใจทีนี้เมื่อเอาทำมิกราชาหรือว่าธรรมมิกราชมารวมกันเข้าแล้วแปลหักความโดยสมบูรณ์ก็จะได้ความว่าธรรมมิกราชหรือว่าธรรมมิกราชาแปลว่าความสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมหรือว่าความพอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าธรรมมิกราชานั้นคือความเป็นสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมความสบายใจความพอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมเพียงแค่นี้ท่านก็จะเห็นความหมายที่แท้จริงว่าบ้านเมืองที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราไม่มีความสุขใจที่จะประกอบไปด้วยธรรมคือความถูกต้องความดีงามคนเราไม่พอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเป็นว่าธรรมมิกราชาแปลว่าอย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจว่าธรรมมิกราชานั้นหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยธรรมมันก็ถูกแล้วแต่ก็ยังแคบจนเกินไปถ้าพระเจ้าแผ่นดินประกอบไปด้วยธรรมพระองค์เดียวแต่ข้าราชการไม่ประกอบไปด้วยธรรมพ่อข้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมนักวิชาการไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่อยู่ในศีลในธรรมประชาชนไม่อยู่ในศีลในธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งอยู่ในทศวิตรราชธรรมสมบูรณ์แต่บุคคลที่อยู่เป็นพระเนตรพระกันเป็นหูเป็นตาข้าราชการตลอดทั้งพ่อค้านักวิชาการและประชาชนไม่อยู่ในธรรมมันก็จะทำให้สังคมไม่มีความสุขใจความพอใจความสงบความร่มเย็นดังเราจะเห็นอยู่ทุกวันนี้พระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันของเราพระองค์ทรงประเสริฐสูงส่งที่สุดพระองค์มีทศพิราชจะทำอย่างสมบูรณ์แบบอย่างชนิดที่หาที่ติเตียนไม่ได้แต่เสร็จแล้วบ้านเมืองของเราก็ยังอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะว่าข้าราชการ ตลอดทั้งพ่อค้านักวิชาการยังไม่เอาตัวอย่างยังไม่อยู่ในศีลในธรรมเหมือนกับพระองค์มันก็ยังไม่มีความสุขความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรเท่าที่ควรแต่ขอบอกให้ทราบไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรแต่เราก็ได้รับผลแห่งธรรมิกราชาคือพระราชาที่ประกอบไปด้วยธรรมถ้าหากพระองค์ไม่ทรงตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วบ้านเมืองยิ่งจะเลวร้ายไปยิ่งกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้เราได้อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระบรมโพธิสมภารมหาธรรมิกราชเจ้าคือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งอยู่ในธรรมจึงทำให้เรายังอยู่ได้ด้วยพระบารมีอันนี้สงบร่มเย็นอยู่ทีนี้ถ้าหากข้าราชการก็ดีพ่อค้าประชาชนนักวิชาการทั้งหลายยึดเอาเป็นตัวอย่างดังที่พระองค์ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นมันก็ยิ่งจะมีความสุขความสงบร่มเย็นนี่เพียงแต่พระองค์ตั้งอยู่ในศีลในธรรมพระองค์เดียวเท่านั้นก็ยังมีอิทธิพลอำนาจแผ่ไพศาลให้ข้าราชการที่ดีๆหลายคนเอาอย่างแต่ที่ชั่วๆเลวๆมันก็ยังมีก็ยังมีมากเป็นอันว่าธรรมิกราชานั้นความหมายที่เห็นได้แคบได้ชัดๆแต่มันยังแคบนะก็คือพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมแต่ความหมายที่แท้จริงที่ลึกซึ้งกว้างขวางความเป็นสุขใจความพอใจในการที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ยังสามารถที่จะเป็นธรรมิกราชได้คือเมื่อใดท่านมีความสุขใจพอใจในการประพฤติธรรมสร้างคุณงามความดีไม่รู้จักเบื่อหน่ายไม่รู้จักอิ่มไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยต่อความชั่วทั้งหลายตนเองพอใจที่ได้สร้างคุณงามความดีประพฤติดีคิดดีพูดดีถ้าอย่างนี้ธรรมิกราชมันก็เกิดขึ้นแล้วในใจของท่านนะเป็นอันว่าเราเข้าใจธรรมนิกราชคือความพอใจสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมทีนี้ทำไมจึงจะต้องมีธรรมิกราชาธรรมิกราชาหรือว่าธรรมิกราชคำถามคำนี้ก็จะต้องย้อนกลับคืนไปสู่ตัวเราเองว่าเราต้องการความสุขใจความพอใจหรือไม่ถ้าเราต้องการความสุขใจความพอใจเราก็จำเป็นจะต้องประกอบไปด้วยธรรมคือเป็นธรรมิกราชธรรมิกราชาทีนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นมีความรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้าใจไม่เป็นสุขอะไรอะไรมันก็สุขไม่ได้มันไม่ช่วยให้ดีให้งามขึ้นมาเลยสักอันเดียวถ้าหากใจเป็นสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เด็กก็งามโลกก็เป็นโลกที่น่าอยู่สังคมก็เป็นสังคมที่สงบประงับทุกคนมีใจอันสงบเยือกเย็นมีใจอันประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมแม้แต่ยุงตัวหนึ่งก็น่ารักไม่ต้องพูดไปถึงคนยุงที่มันกัดกินเราเนี่ยห้าวันใดจิตใจท่านเปี่ยมล้นไปด้วยธรรมมีปีติมีปราโมทย์เกิดจากความสงบระงับตั้งแต่สัตว์เต็นเดียวยุงตัวน้อยๆก็ยังน่ารักน่าหยอกเย้าเขาขึ้นจะกล่าวไปใหญ่ถึงผู้คนด้วยกันต้นไม้ต้นไร่ก็น่ารักเป็นเพื่อนของเราทั้งนั้นนี่ในเมื่อจิตใจมันประกอบไปด้วยธรรมมันพอใจมันสุขใจทีนี้ถ้าเกิดความสุขใจความพอใจไม่มีต่อให้มีเงินล้นแผ่นดินมันก็จะตกนรกติดแอร์ตกนรกติดแอร์ตกนรกบนเครื่องบินตกนรกบนรถเก๋งตกนรกอยู่บนตึกติดแอร์คือความเร่าร้อนทางใจเพราะฉะนั้นทำไมจึงต้องเรียกร้องหาธรรมิกราชาก็เพราะว่าเราต้องการความสุขความสงบความร่มเย็นความพอใจแล้วคำถามต่อไปว่าเราจะมีธรรมิกราชาเพื่ออะไรเพื่ออะไรอันนี้คำตอบจากข้อที่สองก็ทำให้เราเห็นได้ชัดว่ามนุษย์เราทุกชีวิตเกิดมาในวัฏสงสารในโลกนี้ก็ย่อมปรารถนาต่อความสุข เมื่อมีความสุขใจมีความพอใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นที่จะต้องสมบูรณ์แบบหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะนั้นเพื่ออะไรก็คือเพื่อความสุขความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่คนอื่นแก่แผ่นดินแก่แผ่นฟ้าแก่น้ำแก่ไฟแก่ลมทั้งหมดเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วโลกมันจะสงบไปแม้กระทั่งแผ่นดินและแผ่นฟ้าอาตมาใช้คำพูดกว้างๆอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายได้หัวเราะเลยคนประกอบไปด้วยธรรมแผ่นดินสงบไม่ใช่แผ่นดินโลกสันนิวาสเพียงแต่ตัวคนแต่มันจะสงบทั้งแผ่นดินแผ่นน้ำทั้งลมเดี๋ยวนี้แผ่นดินสงบไหมน้ำสงบไหมลมสงบไหมแผ่นดินก็ไม่สงบเพราะคนไม่พอใจไม่สุขใจในการเป็นอยู่ในธรรมเต็มไปด้วยความโลภจนไปปล้นแผ่นดินปล้นธรรมชาติป่าไม้ได้เหี้ยนเต้เพราะความโลภความไม่พอใจสิ่งที่ตนเองมีอยู่พ่อค้าเศรษฐีนายทุนไปทำลายป่าจนเตี้ยนจนแผ่นดินเกิดฝนตกมาน้ำไหลท่วมภูเขาพังทลายแลนด์สไลด์อย่างบ้านกระทูลนครศรีธรรมราชบ้านเรานั่นก็เพราะดินไม่สงบซะแล้วมนุษย์ไปปล้นธรรมชาติน้ำก็ไม่สงบแผ่นน้ำก็เป็นพิษรบราฆ่าฟันกันท่วมมหาสมุทรจะนองไปด้วยสายเลือดไม่ว่าจะเป็นอ่าวไซดาอ่าวเปอร์เซียอ่าวเซอร์เต้อะไรก็ตามเถิดพร้อมกันนั้นในน้ำก็ยังไปทำที่เจาะเอาแก๊สน้ำมันอยู่ใต้ดินดูดขึ้นมาเผาเมื่อเผาแล้วมันก็ละลายขึ้นไปเป็นแก๊สเป็นคาร์บอน แล้วมันก็ก่อให้เกิดความร้อนในโลกสูงขึ้นเมื่อความร้อนในโลกสูงขึ้นมนุษย์ก็พยายามที่จะสร้างความสะดวกสบายพยายามแยกแยะนักวิชาการค้นคว้าสารต่างๆถึงขนาดพลังงานนิวเคลียร์ค้นพบธาตุฟูโตเนียมเอามาสร้างเป็นนิวเคลียร์หลังจากนั้นก็มีพลังงานโรงงานพลังงานนิวเคลียร์บ้างโรงงานแก๊สใหญ่ๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์ผลิตขึ้นมาปล้นมาจากดินในที่สุดเอามาแล้วมันก็เป็นอันตรายอย่างเก่าอย่างสารฟูโตเนียมเนี่ยที่เรียกว่านิวเคลียร์วัสคือกากของนิวเคลียร์เมื่อทำเป็นพลังงานแล้วไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนเอาไปฝังในดิน500,000 ปีมันจึงจะหมดคุณภาพที่เป็นพิษเป็นภัยกัมมันตภาพรังสีเอาไปทิ้งลงในน้ำ 250,000 ปีแล้วยิ่งไปกว่านั้นอยู่ดีๆวันดีคืนดีโรงงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ก็ระเบิดตูมขึ้นมาที่เมืองเซโนบินตำบลเซโนบินในเมืองเคียฟทางประเทศรัสเซียเมื่อปี2529นั้นเมื่อโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดตูมขึ้นมากัมมันตภาพรังสีอันเร็วร้ายนี่ก็ละลายขึ้นในอากาศพวยพุ่งขึ้นถึง500 กิโลเมตรแล้วก็พัดกระจายไปกับเป็นแล้วมันก็เป็นพิษเป็นภัยไปถึงไหนก็เป็นพิษเป็นภัยถึงนั้นกัมมันตภาพรังสีอันเลวร้ายเอาล่ะนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์อันมนุษย์ได้สร้างขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆปี2527ท่อก๊าซก็รั่วออกมาจากโรงงานแยกก๊าซพลังงานของบริษัทยูเนียนคาร์ไบด์ที่เมืองโบปานประเทศอินเดียซึ่งเมืองนี้จะมามีเพื่อนหลายคนมานี่คงตายไปแล้วรั่วออกมาตายทันที 2,000 ศพหลังจากนั้นผู้คนทั้งหลายก็ชักดิ้นชักงอหูหนวกตาบอดกันไปแขนกุดขาขาดกันไปเปื่อยมันเป็นพิษหาวหามส่งโรงพยาบาลทั้ง45,000 คนจะไม่มีที่จะรับ ดูนี่คือฝีมือของมนุษย์นั่นมันเกิดมาจากความเป็นผู้ไม่มีศีลมีธรรมของนักวิชาการและของบุคคลชั้นผู้ใหญ่นั่นไม่มีศีลมีธรรมที่มีอำนาจวาสนาก็เลยคิดค้นสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะทำลายกันอะไรก็แล้วแต่เถิดแล้วมันก็เลยเป็นการทำลายกันทั้งทางตรงทางอ้อมไม่ใช่ทำลายแต่มนุษย์มันกลายเป็นการทำลายทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำอาตมาพูดไปไกลถึงขนาดนี้ที่บอกว่าทำลายแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำพอมนุษย์ไม่มีธรรมไม่มีธรรมิกราชะไม่มีธรรมิกราชไม่สุขใจไม่พอใจที่ประกอบไปด้วยธรรมนั้นเมื่อสารพลูโตเนียมของที่เป็นกากเดนของนิวเคลียร์นี่หรือตัวพลังงานนิวเคลียร์นี่ที่มันละลายถ้ามันแตกระเบิดขึ้นไปมันก็กระจายไปทั่วแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมันมีการรั่วมีการระเบิดอยู่หลายแห่งเป็นถูกปิดเป็นความลับแล้วก็พวกกากของมันเนี่ยไปทิ้งมันก็ยังเป็นพิษเป็นภัยละลายขึ้นไปในแผ่นน้ำแผ่นฟ้าในลมในอากาศหลังนาข้าวมันก็สะสมกันมากขึ้นมันก็ไปจับมันละลายขึ้นไปเป็นไอน้ำไปเป็นเมฆมีกฎกรรมฐานในนั้นแล้วก็พลังงานกัมมันตภาพรังสีของพลังงานนี้มันไปรวมกันเป็นเมฆมันเป็นฝนตกลงมาทีนี้ฝนที่ตกลงมานั้นมันก็มีพิษเรียกว่าเอซิสเทรนภาษาฝรั่งว่าเอซิสเทรนก็เลยกลายเป็นน้ำจืดที่มีพิษตกลงมาใส่ต้นไม้ก็กูดหงิกงอไม่เจริญตกดีแต่ก็ไม่เจริญมีน้ำซ้ำก็ทำให้เกิดแบคทีเรียใหม่ๆกับเอซิสเรนกับกดที่มีเจือมาในน้ำฝนทำให้เกิดเป็นพยาธิต้นไม้เป็นอะไรต่างๆแล้วไปขังกันในน้ำก็ยังทำให้เกิดกดอยู่ในน้ำเป็นน้ำจืดที่มีกดทำให้ปูปลาเต่ากุ้งหอยซึ่งอาศัยน้ำจืดอยู่ก็เกิดพยาธิเกิดโรคเป็นบาดเป็นแผลเวอะหวะล้มหายตายกันไปนี่เห็นไหมมันสั่นคลอนทั้งแผ่นฟ้าทั้งแผ่นดินทั้งน้ำทั้งลมน้ำก็มีพิษลมก็มีพิษทีนี้ดินก็มีพิษไม่มีต้นไม้ยึดติดฝนตกหน่อยพังทลายเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นเพราะความร้อนของโลกสูงขึ้นมนุษย์ได้ดูดเอาฟอสซิลฟิวเอ็นเชื้อเพลิงพลังงานต่างๆใต้ดินขึ้นมาเผาแล้วมันไม่ใช่เผาธรรมดามันเผาโลกให้เร่าร้อนเดี๋ยวนี้ทางสถิติความร้อนของโลกก็บอกชัดมาแล้วว่า10ปีความร้อนสูงขึ้น 0.5 องศาเซลเซียสถ้า20ปีก็ถึง1องศาเซลเซียสนับวันที่ความร้อนในโลกนี้จะสูงขึ้นจนมนุษย์และสัตว์อยู่ไม่ได้แล้วก็จะตายไปนี่ก็เพราะเหตุแห่งความไม่มีธรรมิกราชคือไม่พอใจไม่สุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมเดี๋ยวนี้ทะเลสาบในโลกได้ตายไปแล้วไม่น้อยกว่า 2,500 แห่งเมื่อปี 2,529 หยกที่ผ่านมาสถิติ environment สภาพแวดล้อมเขาก็ได้เขียนออกมาให้เห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาทะเลสาบหนองหานแบบหนองหานเราเนี่ยทะเลสาบใหญ่ๆน้ำจืดแบบหนองหานเราได้ตายไปแล้ว123 แห่งในอเมริกาในแคนาดาซึ่งติดกับอเมริกาเนื้อขึ้นไปนั่นทะเลสาบตายไปแล้ว300 แห่งในประเทศเชโกสโลวาเกียในกลุ่มสแกนดิเนเวียรวมกันเข้าทะเลสาบตายไปแล้ว 1,800 กว่าแห่งไอ้ที่บอกว่าทะเลสาบตายนั่นไม่ได้ว่าน้ำแห้งหมายก็ว่าน้ำ ในทะเลสาบเป็นพิษจนเต่าปูปลากุ้งหอยมันอยู่ไม่ได้มันพากันตายหมดที่มันเป็นพิษเพราะว่าน้ำที่ตกลงมาจากฟ้านั่นมีพิษนี่อาตมาคิดไปไกลกว่านั้นว่าอันที่มันเป็นพิษนั่นเพราะฝีมือของมนุษย์นี่เองแล้วเมื่อปีนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปลายเดือนอาตมายังจำได้ว่ามีการประชุมกันระดับชาติถึง200กว่าประเทศไปประชุมกันที่ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นพิษโอโซนเลเยอร์ชั้นแห่งอากาศ ที่เราหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความร้อนในโลกมากขึ้นอากาศได้น้อยลงทำให้โอโซนนี่เบาบางจะเป็นอากาศที่หนาแน่นกันกองแสงอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ที่มันกล้าแผดเผาให้เกิดมะเร็งในผิวหนังเกิดโรคภัยทั้งหลายต่างๆเดี๋ยวนี้มันง่ายในการที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บและง่ายที่เราจะอ่อนแอจะตายเอาเร็วๆเพราะว่าความร้อนในโลกสูงขึ้นทำไมความร้อนในโลกสูงขึ้นเพราะมนุษย์ได้เผาเชื้อเพลิงแก๊สเกิดอะไรต่างๆดูดมาจากดินแล้วมาเผาอยู่ในโรงงานเอามาใส่รถใส่เรือวิ่งปาดไปปาดมานี่แหละมันออกกันแล้วมันไปเผาอากาศแล้วในที่สุดอากาศก็ทำให้เกิดความร้อนแก๊สเหล่านี้ที่ออกเป็นคาร์บอนที่ออกมาจากท่อไอเสียต่างๆก็ไปรวมกันเป็นความชื้นในอากาศเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมามีกรดเอซิสเรนเป็นฝนที่มีน้ำกรดและทำให้ต้นไม้ตายในประเทศมาลีต้นไม้ตายอย่างไม่มีใครถางหรือในประเทศทางสหรัฐอเมริกาในประเทศจีนหัวเฉฉวนที่มีโรงงานแก๊สใหญ่อยู่นั่นต้นสนซึ่งเป็นป่าสนนี่งามมากเลยตายไปแล้ว 90% ไม่มีใครถางมันดอกมันตายเอาเองมันนี่ก็เหมือนกันอาตมานั่งรถผ่านไปทางโน้นทางหนองบัวลำพูหรือบางทีก็ผ่านไปทางโคราชเวลาไปเทศโคราชออกไปทางโน้นทางอำเภอโชคชัยกระโทกโชคชัยนครราชสีมาไปทางเสริงสางไปทางหนองบุญนาคออกไปทางบุรีรัมย์โคราชบ้านเอ็งนุ่นโรงงานมันใหญ่ๆแถวนั้นโว้ยต้นไม้งอกหมดมันจะตายมันไม่งามเลยนี่เพียงแต่โรงงานมันธรรมดาทีนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึงไอ้สารพิษที่มันจะเกิดขึ้นมาจากพลังงานนิวเคลียร์จากพลูโตเนียมอันเขาเอาเป็นธาตุไปสร้างทำนิวเคลียร์นั้นมันก็ทำให้ต้นไม้ตายโดยไม่มีใครถางประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมต้นไม้ตายไม่ได้ถางทำไร่ทำนาในทวีปแอฟริกาอย่างในประเทศมาลีทะเลทรายซาฮารามาลีเนี่ยแต่มาก็มีเพื่อนเยอะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสคนมาลีเขาพูดภาษาฝรั่งเศสเก่งโกเซเบเอาเยเคเรเยไว้เจ้าพูดเก่งเราต้องพยายามจะต้องทำความศึกษาสังเกตเพราะเราพูดภาษาอังกฤษกับชาวมาลีไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็เป็นเพื่อนกันในสมัยเคยทำงานร่วมกันเขาบอกว่าปีหนึ่งต้นไม้จะตายขยายออกไปเรื่อยที่ทะเลทรายซาฮาราสิบปี20ปีช่วงระยะ20ปีต้นไม้จะตายขยายออกไปถึง380กิโล ขออภัยท่านนักล้านลองคิดดูไม่มีใครทางมันตายเองมันตายเพราะความร้อนสูงมันตายเพราะฝนมีกดแล้วนี่จะเห็นได้ว่าต้นไม้ต้นไร่ก็ล้มตายโดยฝีมือของมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมแผ่นน้ำก็มีพิษทำให้ปลาตายทำให้กุ้งหอยตายแล้วมาบ้านเราเมื่อเร็วๆมานี่ประมาณไม่ถึง10ปีมานี่ก็เกิดปรากฏการแปลกปลาเป็นบาดเป็นแผลเวอะหวะลอยโจโรตายไปแล้วครึ่งตัวก็มีแล้วก็มักจะสันนิษฐานว่าเกิดมาจากปุ๋ยบ้างเกิดมาจากยาฆ่าแมลงบ้างอาตมานั่งรถไปนั่งชมวิวที่ริมทะเลสาบคาสเปียนเขาไม่ได้ทำไร่ทำนาใส่ปุ๋ยใส่เปยฉีดยาอะไรหรอกแต่ไปที่ทะเลสาบ คาสเปียนก็ไปเห็นปลาลอยจรวยจรวยจรวยขาดไปแล้วครึ่งตัวเป็นแผลเวอะหวะไปหมดเหมือนกับบ้านเราแล้วก็เห็นมันตายฟูน้ำเป็นน้ำอามอยู่ทั้งหมดนั่นแหละเราเข้าใจกันแคบเกิดมาจากฝนน้ำกรดที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี่เองเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าธรรมมิกราชคือพอใจสุขใจที่ประกอบไปด้วยธรรมนั้นทำให้โลกสงบร่มเย็นแต่ในนี้โลกมันไม่ร่มเย็นแผ่นดินก็ถูกป้นจนแผ่นดินไหวเป็นแผ่นดินพังแผ่นดินสุดน้ำก็ถูกฝีมือของผู้ไม่มีศีลมีธรรมปูยี่ปูยำจนน้ำเป็นพิษปูปลาอยู่ไม่ได้ล้มหายตายไปอากาศที่เราหายใจนี่ก็มีพิษมีความร้อนสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราก็จะอยู่กันไม่ได้ในประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ได้ซื้อลมหายใจ ในโรงงานหนึ่งๆเวลาจะออกจากงานเขาจะแจกถุงลมเขาเรียกว่าเพียวออกซิเจนคือลมหายใจอันบริสุทธิ์ซึ่งมีเครื่องกันเครื่องกรองแล้วก็ถือไปดมไปหายใจเหมือนเด็กน้อยดมกาวต่อไปเมืองไทยอาจจะได้ซื้อดมบ้างตายเลยคนยากคนจนตั้งแต่ซื้อเข้าเสียปากกันยังอืดแล้วเราจะว่าอย่างไรทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกันกับฝีมือของคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมปีนี้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลดีมากเลยพี่น้องบ้านเราอาตมาเห็นแล้วก็โอ้ยสาธุอนุโมทนาสาธุการสาธุเด้อขอให้ตกดีๆอย่างนี้แล้วก็ดีใจกับญาติโยมวันก่อนไปเทศที่กุสุมานนั่งรถผ่านไปทางอากาศอํานวยทางนาว่านี่มองเห็นข้าวเคี้ยวกระจีขนานไปกับทุกๆลุ่มลำห้วยลำธารน้ำไหลเอื่อยออยอย่างสงบงามเห็นแล้วเป็นภาพที่ซาบซึ้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธัญญาหารเจริญงอกงามชาวนาประชาชนได้ทำไร่ทำนาเธอทั้งหลายอย่าประมาทให้รีบทำความเพียรบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ไม่เห็นแจ้งในสมัยอื่นอีกมันจะเกิดความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านอดอยากขาดแคลนจะไม่มีใครสนับสนุนด้วยปัจจัย4การที่พวกเธอจะคบคิดทำอันละเอียดให้บรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งเป็นไปได้ยากประชาชนไม่มีข้าวปลาอาหารกินเขาจะอพยพโยกย้ายไปถิ่นที่สมบูรณ์แม้เธอก็จะต้องตามเข้าไปด้วยก็ไปอยู่คับข้างยากที่จะคบคิดทำอันละเอียดของพระศาสดาถ้าฝนตกให้รีบทำความเพียรอย่าประมาทแน่ท่านสอนเราอย่าประมาทนะปีนี้ฝนตกท่านบอกปีหน้าอาจจะแล้งอาตมาก็ถือโอกาสนี้เตือนโยมฝากลมฝากแล้งต่อไปว่าอย่ามัวประมาทปีนี้ฝนตกทีขายข้าวเขียวขายข้าวเขียวซื้อเลขอาจารย์ดีเพิ่นเดียวมาทางโน้นทางนี้ละเจ็บหายได้อีกหน่อยลูกสาวก็จะขาย2กระสอบซื้อกางเกงยีนพ่อแม่ก็ฝันหวานจะขายไปแต่งงานให้ลูกชายใช้หนี้เกษตรสหกรณ์บ้างระวังให้ดีอาตมาจะฝากท่านทั้งหลายให้เก็บไว้ก่อนถ้าปีนี้ได้ข้าวได้ปลารอให้เห็นฝนใหม่ฟ้าใหม่เห็นหน้าน้องใหม่ของข้าวปีต่อไปค่อยขายจะดีที่สุดเรายังไม่มีประสบการณ์อย่าประมาทปีนี้ฝนตกดีอาจจะแล้งไปอีก3ปีก็ได้เพราะดินฟ้าอากาศไม่เหมือนเก่าคนไม่มีศีลมีธรรมปีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายดึงศีลดึงธรรมมาไว้ใส่จิตใส่ใจเมื่อมีข้าวมีปลาฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลฝ่ามาเปี่ยงฝ่าเหลื่อมฝนฝ่าให้ทั้งเทศแคนเอเล่กบเขียดย่ามเห็นฝนคนชาวนาดีใจซื่นส้มหัวแหม่งแหล่งหรือเสาทำหน้ากล่าวหวานอุตสาก่อสั่งเจริญยิ่งเลินหลังฟงมูสาลีเขาในหน้าหัวให้ทั้งหมากใหม่แตงเต่าโมมั่นฝนตกต่องและดูการไทหวานพิชโพดเขาเขียวออดอ่วนอ่อนง่ามมหาคุณหล่นแดนดินผอมพึงซาดอยู่ใต้ลมฝ่าฝนเลี่ยงจังอยู่เย็นทุกแห่งห้องให้หักหอแพ่งกันพี่น้องเอ้ยเกิดมาเห็นกันสัวข้าวสิตากจากกันตายเกี้ยงให้เจ้าถือทำหมันเห็นกันให้หักโหบกันเด้อคือจังเฮาพี่น้องเฮือนไก่เกี่ยวกันควมพิษของมองใจให้หายเหตุกันทอนอย่าได้วิวาทเว้นว่างพิมห่างไกลมีแต่ใจบุญเกี่ยงเสมอกันกำเกิงสินหาหูถ้ำพระเจ้าเพิ่นสั่งสอนมโนน้อมคุณทำให้เฮี้ยนหีบ ียนทำสังบุญหยู่สีสุมเย็นให้เจ้าจงใจเว้นปาปังทางโถดสันโดดด้วยแนวใดเสื่องนี้จังสีแล้วเพิ่นเอิ้นว่าแผ่นดินถ้ำมีแต่ความสงบสุมเย็นแล้งเศร้าแสนทีสุขีหล่นสวรรค์คนมนุษย์โลกบ่มีทุกโศกเศร้าถ้ำพระเจ้าเหลื่อมมุ่งคำกล่าวนี้อยากจะฝากลมฝากแรงเตือนอ้อนเตือนพร่ำวอนบอกกล่าวพร่ำสอนท่านทั้งหลายขอให้ท่านอยู่ในศีลในธรรมอย่าประมาทเมื่อฝนตกต้องมีข้าวมีปลาขอให้รู้จักพอใจให้เจ้าจงเจเว่นปลาปังทั้งโทษสันโดดด้วยแนวใดเครื่องมีให้พอใจสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ปีนี้ฝนตกดีมีข้าวมีปลาจงพอใจไว้ก่อนอย่าคิดมากเกินกว่านั้นเมื่อขายข้าวไปซื้อสิ่งที่ยังไม่จำเป็นเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าในสมัยอื่นอีกฝนจะแห้งแล้งข้าวจะยากหมากจะแพงให้รีบสร้างคุณงามความดีตักตวงไว้ก่อนอาตมาก็เป็นห่วงทั้งญาติโยมเป็นห่วงทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าจึงได้นำเรื่องธรรมิกราชมาพูดเดี๋ยวนี้ดินเป็นพิษน้ำเป็นพิษลมเป็นพิษนอกจากเป็นพิษหายใจไม่เต็มท้องความร้อนสูงขึ้นแล้วลมยังเป็นพิษคือพัดไม่สม่ำเสมอยิ่งโลกมีความร้อนมากขึ้นลมก็ยิ่งพัดไม่สม่ำเสมอพัดไม่เป็นทิศเป็นทางอาจจะพัดมาแรงมากฝนตกใหม่ๆลมแรงมากแรงผิดปกติเพราะว่ามันมีความร้อนในโลกสูงแล้วมันไม่มีอะไรต้านทานต้นไม้ต้นไร่ถูกทำลายประเทศยากจนก็ทำลายป่าเพราะคนยากคนจนไม่มีจะอยู่จะกินเศรษฐีนายทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปก็ต้องบุกร้างทางพงเมื่อบุกร้างทางพงป่ามันก็เหี้ยนเตะมันก็เกิดความร้อนไม่มีอะไรปะทะลมก็พัดแรงนี่ประเทศอุตสาหกรรมคนทำลายป่าพ่อค้าทำลายตัดไม้ใหญ่ไปขายคนยากคนจนทำลายปลูกมันปลูกปอในประเทศที่เจริญไม่มีใครทำลายต้นไม้ตายแห้งยืนโกนเพราะถูกกัมมันตภาพรังสีจากเอซิสเรนจากฝนน้ำกดทะเลสาบตายทะเลทรายขยายกว้างต้นไม้ก็ยืนตายทั้งหมดนี่คือคนไม่มีธรรมิกราชธรรมิกราชานั่นเองเป็นอันว่าท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วนะว่าธรรมิกราชนั้นหมายถึงความสุขใจพอใจที่เป็นอยู่โดยธรรมไม่ว่าใครทั้งนั้นเป็นสิทธิ์ที่จะเป็นธรรมิกราชมีสิทธิ์ที่จะเป็นธรรมิกราชด้วยกันเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่กันโดยธรรมช่วยเหลือกันโดยธรรมเป็นธรรมิกราชพอใจที่เป็นอยู่โดยธรรมสุขใจที่เป็นอยู่โดยธรรมเมื่อนั้นเราก็จะเกิดความสงบร่มเย็นถึงแม้ไม่มั่งมีสีสุขภายนอกแต่จิตใจก็สงบร่มเย็นเราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ก็เลยไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินให้จิตใจกวัดแกว่งกระวนกระวายกันมากเรื่องธรรมิกราชนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องนิยายปำปาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือผูกลำพื้นเมืองก็ได้เขียนทำนายเรื่องศาสนาพันที่หนึ่งก็ยังมีธรรมิกราชเกิดขึ้นพศผ่านไปถึงพันที่สองศาสนาล่วงเลยไปถึงพันที่สองก็ยังมีพญาธรรมิกราชเกิดขึ้นพอถึงธรรมที่พันที่สามคือพันที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้จะวุ่นวายปั่นป่วนมากแต่ก็ยังมีธรรมิกราชเกิดขึ้นพอถึงธรรมที่สี่ถึงพันที่สี่ธรรมิกราชไม่มีเสื่อมลงเสื่อมลงพันที่ห้าลุกเป็นไฟฆ่ากันหมดธรรมิกราชคำกล่าวนี้เป็นความจริงว่าพ.ศ.ผ่านมา 2,532 ปีนี่อยู่ในเขตพันที่สามก็ยังมีคนที่มั่นคงอยู่ในศีลในธรรมอย่างน้อยบ้านนี้เมืองนี้ก็มีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เป็นแบบอย่างและก็ยังมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านไม่เป็นสมงสามีที่ท่านไม่ต้องหลอกลวงประชาชนแยกกกแยกเราออกไปปลดปล่อยตนเองชักชวนประชาชนตีความของพระธรรมวินัยไตรปิฎกผิดแปลบาลีเพี้ยนเอาเองรู้ด้วยญาณยังมีพระดีๆที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ยังมีก็เลยช่วยให้เกิดธรรมิกราชยังมีอยู่คนโบราณเขียนไว้ตรงนี้มันมาตรงกับคำสอนพุทธเจ้า มีคำนี้เขียนไว้ในหนังสือลำพื้นเมืองตอนหนึ่งว่าศาสนาของพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเถือบกล่างเถือเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาหลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห้องเห็นแจ้งหยอดถ้ำหากที่ยังเหลือหน่อยในข้องพุทโธว่าส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องทรงปราบปล่อยวินัยถือตั้งแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงอันนี้ส่วนที่ไม่ดีบางองค์ทรงเพจเพียงดังม่วนพีโคมีหยวดญาณพาหนะขี่ไปคือชาวบาทมีเงินคำหลายเหลือหล่นคนเห็นลือจาบูชาหนบหนอบไหวลงว่าเจ้าตอนบุญบางองค์มีเงินคำหลายเหลือหล่นให้คนยืมเอาขี่ดอกมันพิษเหี้ยแท้ข้องพระเจ้าสั่งสอนบางองค์ผ้ากันเล่นการพนันขันต่อตัวหลอกหล่อให้ย่อมเล่นเติมน้ำอันนี้ส่วนที่ไม่ดีและยังบอกว่าภิกขุเจ้าองค์บ่ดีทำให้เสื่อมองค์ที่ดีก็หักมีมากหล่นเหลือหล่นอะไรน้องนี่แสดงว่าพันที่สามนี้องค์ดีก็ยังมีอยู่องค์ชั่วก็เยอะผ้ากันเล่นการพนันขันต่อวันที่15 16วันที่31วันที่1หัวจุ่มใส่กันเก่งเลขซื้อเลขกันปานโยมแล้วก็บอกพร้อมอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ด่าใครพูดความจริงนี่คนโบราณนะพูดอย่างนี้แล้วก็ยังบอกว่าศาสนาลวงเขาถึงเขตพันที่3หากสิอัพปีเป็นต่างไปเลิ่งเลื่อยมากนำเต่าหน่อยหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกตับเกิดเป็นของนักจุ่มจมลงผืนศิลาก่อนกระดานหินนักมืนกัสซิลอยกลองหนามฟู่ขึ้นจังซาโน่พ่อสีสอยสิเป็นย่อยหากย่องให้สิกับจองขึ้นแถมสอนปองใบม้าจิงจอกสีได้ขึ้นนั่งใจค่ำคุ้มโยท่าภัยพ้นทั้งข่ายห้องคำผายเวหาเฮินเมกสิมนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาหนูสิ่งทำตาบ้าให้แม่บักดำกลมขาเสื้อคงหนบหนอบไหวขนาเหนือมูสามันต่อจากหันพญ่าทำสิมาสอยหินใหญ่หินอยู่หนามสิจมล่องคือเกาหมากนำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมนี่แสดงว่าถึงข่าวเสื่อมที่สุดแล้วก็จะมีคนที่พอใจประกอบด้วยธรรมเป็นสุขใจประกอบด้วยธรรมเกิดขึ้นมาช่วยกันให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นอยู่ในพันที่สามนี่ยังมีก็เดี๋ยวนี้เราอยู่พันที่สามเห็นไหมล่ะหนูสิ่งทำตาบ้าไห้แมวบักดำกลมขาวก็เห็นแล้วคนธรรมดาสามัญโกนหัวปั๊บเข้าไปไม่ต้องโกนคิ้วนุ่งห่มดำๆทำท่าไม่กินเนื้อกินปลาแข็งๆคือแมวบักดำกลมขาวปัญญาชนรุ่นใหม่ยังไม่ศึกษาให้เข้าใจชัดเจนฟังไปก็เอาด้วยโอ้นี่พระอรหันต์พระอริยะเจ้าเนี่ยหนูสิ่งทำตาบ้าไห้แมวบักดำกลมขาวกลายเป็นแมวบักดำไปนำกันให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าทำอะไรดำๆนี่เสื้อโครงหนอบหนอบไหวขนาดเหนือมูสามันหนักหนักเข้ามีอิทธิพลเข้าไปถึงในทางการบ้านการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกิดความเคารพนบนอบมีกำลังแข็งกล้าขึ้นมากบเขียดหน่อยประห้องอ่านโค้งสารเหตุแห่งงูเผ่าพิษเหยือกกลัวเกงย่านคนกลุ่มน้อยทำให้คนกลุ่มใหญ่แม้แต่รัฐบาลยังสั่นคลอนหวาดกลัวในที่สุดต่อจากหันพญ่าถ้ำสิมาซอยหินอยู่หนามสิจมลงคือเกาหมากนำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมต่อมาจะมีคนจริงคนกล้ามีคนที่รู้จริงพูดจริงทำจริงเป็นตัวอย่างให้เห็นประกาศชัดออกมาอันไหนเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอันไหนเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญอันไหนถูกต้องดีงามชี้ออกมามาแกะขี้ตาคนทั้งหลายก็ค่อยๆเข้าใจลืมตาขึ้นมาหินอยู่น้ำจมลงคือเก่าหมากนำเต่าหน่อยหน่วยแห่งผู้ขึ้นดังเดิมความเห็นกงจักเป็นดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดีก็กลับคืนมาเห็นความดีเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นกงจักเป็นกงจักเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นดีเป็นดีเห็นสมีเป็นสมีไม่ใช่เห็นสมีเป็นพ่ออรหันต์ไปนะเป็นอย่างนั้น ปรากฏว่าพันที่สามยังมีอยู่ธรรมิกราชคนที่พอใจประกอบด้วยธรรมพอใจยินดีสุขใจที่ประกอบด้วยธรรมไม่หวาดหวั่นอธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแต่พันที่สี่คนโบราณบอกว่าจะหมดพันที่ห้าหมดเลยเอาละทีนี้คำกล่าวนี้มามองดูคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าธรรมิกราชจะเกิดมีได้โดยวิธีใดมีไหมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไหมญาติโยมลองไปเปิดพระไตรปิฎกธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตตรนิกาย สไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97ถ้าเป็นฉบับภาษาบาลีฉบับอื่นๆก็จงจำไว้ว่าเล่มที่21ข้อที่70จตุกนิบาตอังคุตรนิกายมีชื่อว่าธรรมิกสูตรตรัสเรื่องพระราชาตั้งอยู่ในธรรมและอธรรมภาษาบาลีว่ายัสมิงภิกขเวสมเยราชาชาโนอาธรรมิกาโหติราชยุตตาปิตสมิงสมเยอาธรรมิกาโหติราชยุตเตสุภิกขเวอาธรรมิเกสุภามนกหปติตาปิตสมิงสมเยอาธรรมิกาโหติขออภัยผู้ภาษาบาลีก็คงจะช้าลงไปอีกความหมายความเข้าใจก็จะสั้นครับแคบลงมาอีกแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้เข้าใจชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสสูตรนี้เล่าแก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดก็ตามพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นพราหมณ์คือหบดีคือย่อมเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์คือหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมชนบทไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนั่นเห็นไหมล่ะมันเกี่ยวโยงไปถึงพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วถึงแผ่นฟ้าแผ่นดินเอาฟังต่อไปเมื่อประชาชนทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์พระอาทิตย์ก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอไม่ได้ว่าเอาเองนะพระพุทธเจ้าท่านพูดพุทธเจ้าท่านพูดท่านบอกว่าเนคมาชาปนชานะประเทสุอาธรรมิเกสุวิสมังจันทิมาสุริยาปริวัตตันติวิสามังลองแปลดูนักบาลีทั้งหลายว่าจะเป็นอื่นไปได้ไหมไม่ได้ว่าเอาเองที่บอกว่าวิสมังปริวัตตันติปริวัตตันติไปบอกหมุนเวียนวิสมังไม่สม่ำเสมอจันทิมาสุริยาพระอาทิตย์พระจันทร์ก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอแล้วก็นักขัตตานิตารกะรูปานิปริวัตตันติวิสมังแน่แปลว่าดาวนักษัตริย์ทั้งหลายก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวนักษัตริย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่มันเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์กับดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะการกระทำของคนผู้ใดมีศีลมีธรรมหลังจากดาวไม่สม่ำเสมอแล้ววันคืนคาดเคลื่อนรัตตินทิวาปริวัตตันติวิสมังนี่รัตตินไปว่ากลางคืนทิวาไปว่ากลางเว้นกลางเว้นกลางคืนกับโบคือเก่าแล้วว่าหมุนเวียนไปแล้วบ่ทอเก่าเลยเพื่อสั่นเธอยาวเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเขาก็ประกาศทางวิทยุพระอาทิตย์ขึ้นเวลาเท่านั้นตกเวลาเท่านี้พรุ่งนี้ว่าอีกใหม่บ่คือเก่าดิหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเพราะฝีมือของคนนั้นแหละต่อมาเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์วันคืนไม่สม่ำเสมอมาสัตสมาเสสุปริวัตตันติวิสมังมาสัตสมาสาปริวัตตันติวิสมังมาสะแปลว่าเดือนอัฏฐะแปลว่าเครื่องเดือนหนึ่งเครื่องเดือนกับบอทอเก่าบาทหลังเทือขึ้น15คำว่าสันเดือนยังบ่ทันได้ขึ้นยังกีกวีกยังบ่ทันได้เต็มดีก็มีเห็นไหมล่ะมันไม่สม่ำเสมอเราไม่ค่อยได้สังเกตการเพราะมันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนกึ่งเดือนไม่สม่ำเสมอซะแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงข่าวอากาศอุตุสังวัชราปริวัตตันติวิสมังเนี่ยหมายว่าดินฟ้าอากาศไม่สม่ำเสมอซะแล้วฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมก็ไม่สม่ำเสมอทีนี้ก็มีคำภาษาบาลีว่าวาตาวายันติวิสมังเห็นไหมอุตุสังวัชเลสุปริวัตตันเตสุวิชมังวาตาวายันติวิสมังเมื่อฤดูปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมก็ไม่สม่ำเสมอพัด